शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो छा जाए और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए और उस जात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए कि तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है, सो जिसने अल्लाह के रस्ते में माल दिया और परहेजगारी की और बेहतरीन बात यानी कलेमाए तौहीद को सच जाना, तो उसको हम आसान तरीके की तौफीक देंगे और जिसने बुखल किया और बेपरवाह बना रहा और बेहतरीन बात को झूठ समझा तो हम उसे रफ्ता रफ्ता सख्ती में पहुंचा देंगे और जब वो दोजख के गढ़े में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा। यकीनन राह दिखा देना हमारा जिम्मा है और बेशक आखिरत और दुनिया हमारी ही मिल्कियत है, सो मैंने तुमको भड़कती आग से खबरदार कर दिया है। उसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख्त है, जिसने झुटलाया और मुंह फेरा, और जो बड़ा परहेजगार है वो उससे बचा लिया जाएगा। वो जो अपना माल देता है ताकि पाक हो और इसलिए नहीं देता कि उस पर किसी का एहसान है जिसका बदला उतारा जाए, बल्कि अपने रब्बे आला की रिजामंदी हासिल करने के लिए देता है और वो अनकरीब खुश हो जाएगा।